Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz dostlar, Allah bizlere hayat gibi bir nimet verdi. Biz istesek de istemesek de bir yolun yolcusuyuz. Doğru yolda doğru yürümek için, doğru yolun doğru yolcusu olabilmek için, bizden önce o yolda yürüyen büyüklerin ayak izlerini takip etmek zorundayız. Ne kadar biz büyüklerimizin ayak izlerini takip edebilirsek, o kadar Rabbimizi memnun edecek bir hayat çizgisinin sahibi oluruz. Biz zaten Suffa Mektebi'nde yapmaya çalıştığımızda bu aslında. Adımlarımıza ayar çekmek, sözlerimize ayar çekmek, Rabbimizi memnun edecek bir hayatın sahibi olabilmek için gayret sarf etmek. Onun için sözün başında ben bir dua edeyim, siz de gönülden bir amin deyin. Allah bu yoldan bizleri ayırmasın. Suffa Mektebi'nden ayırmasın. O mektebin talebelerinden etsin. Talebelerinden kılsın. Talebelerinin yolunda etsin inşallah. Efendimiz biliyorsunuz sadece o çağa konuşmadı. Onun sözleri zaman üstüydü, mekan üstüydü. Bazen bakışlarını ötelere diker, yıllar sonrasını konuşur, yıllar sonrasına ait bir şeyleri bize haber verirdi. Bir gün yine öyle bir haber verdi. Benden sonra çok sıkıntılar çekecek, tefrikaların içerisine düşeceksiniz dedi. Sarsıldı ashab, biz de sarsıldık değil mi? Sanki Efendimiz şu anki halimizi tasvir ediyor. Gerçekten ihtilaflar içerisinde kıvranmıyor muyuz? Gerçekten tefrika elbisemiz olmamış mı? Elbisemiz takva olması gerekirken tefrika bizlerin elbisesi olmadı mı? Çok ötelere gitmeye, başka örnekleri vermeye gerek yok. Öyle bir haldeyiz ki 1,5 milyarlık İslam ümmeti olarak Ramazan'ı bile aynı günde başlayıp aynı günde bitiremiyoruz. Birkaç hafta sonra Kurban Bayramı'na merhaba diyeceğiz. Allah nefes verirse belki İslam coğrafyalarının bir yeri arefe yaparken biz bayram edeceğiz. Belki biz bayram ederken onlar arefeyi ihya etmeye çalışacaklar. Bu bile ne halde olduğumuzu en bariz göstergesi. İşte Efendimiz bugünleri görürcesine benden sonra çok sıkıntılar çekeceksiniz. Çok ihtilaflara düşecek, tefrikalara düşeceksiniz diyor. Peki ya Resulallah, düşersek sıkıntılara, tefrika bizim de elbisemiz olursa ne yapalım? Çözümü var mı? Bize o resmi gösteren çözümünü de gösteriyor. Siz benim ve benim raşit halifelerimin sünnetine yapışın. Ama nasıl yapışın? Sadece ellerinizle tutmayın. Azı dişlerinizle tutar gibi tutun. Azı dişlerinizle benim sünnetimi ve benim raşit halifelerimin sünnetini, yani onların hayat çizgisini, yani onların mirasını eğer tutarsanız, siz inşallah o dehşetli manzaradan selim bir biçimde kurtulacaksınız. Şimdi anladınız mı Suffa Mektebi'nde niye talebe olmak zorundayız? Niye burada bulunmak zorundayız? Niye o insanları tanımak zorundayız? Tanıdıkça o yolu takip ederiz de onun için. tanıdıkça onların miraslarını üretme adına mücadele veririz de onun için. Tanıdıkça onların yolundan yürümeye gayret ederiz de onun için. İşte Suffa Mektebi'nin bundan dolayı biz talebesi olmak zorundayız. Ve biz önümüzdeki o büyüklerin, yani Suffa'nın gerçek talebelerinin nasıl kulluk yolunda yürüdüklerini öğrenmek için bu dersleri yapıyoruz. Onları tanımaya çalışıyoruz. Geçen ders Suffa'nın erkek talebelerinden iki tanesini öğrendik. İki güzide insanı. Birisi cennetin özlediği sahabiydi. O Ammar bin Yasir'di. Birisi Allah'ın seçtiği muallim Übey İbni Kab'dı. Bugün de yine aynı şeyi devam ettireceğiz. İki erkek sahabi ile o güzide talebeleri anlamaya devam edeceğiz. Önce muhacire konuk olalım. Kimi işleyeceğiz ya da kime misafir olacağız eğer bizi kabul ederse? Öyle birine misafir olacağız ki 23 yıl Allah Resulü'nü bir gölge gibi takip etmiş. İşin bidayetinden nihayetine kadar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat etmiş, o tam 28 yıl daha yaşamış. 51 yıllık iman yolunda bir mücadelesi var. Ama o öyle biri ki ilk günkü iman heyecanı nasılsa son günkü iman heyecanı da öyledir. Böyle bir yiğit. O öyle biri ki bir yönüyle bizim hemşehrimiz, Anadolu topraklarından oraya giden bir yiğit. Aslen Türk değil ya da Rum da değil ama bu topraklarda büyüyen, bu topraklarda gelişen biri. Yavaş yavaş anlıyorsunuz kim olduğunu. O öyle bir yiğit ki Hazreti Ebu Bekir ondan razı olmuş. Hazreti Ömer ondan razı olmuş. Hazreti Osman döneminde ortaya koyduğu o tavrıyla, o kametiyle kendinden razı olabilecek bir miras bırakmış. Yani kim ona merhaba demişse memnun olmuş, kim onunla tanışmışsa ondan razı olmuş. O öyle bir yiğit ki şuraya dikkat edin. Allah'la bir ticaret yapmış, Allah da onun ticaretini kabul etmiş. Bu sondaki ifadeyi biz ser levhamıza taşıyacağız. O halde ne diyeceğiz? Allah'la ticaret yapan sahabi Süheyb-i Rumi. Biz bugün onun misafiriyiz inşallah. Nasıl bir ticaret yaptı ona geleceğiz. Ama Süheyb'in hayat çizgisini şöyle hızlı bir biçimde kendi zihin dünyamızda bir hatırlamış olalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan yaşça küçük, 586 miladi tarihte doğmuş. Doğum yeri Yunus bin Metan'ın, yani Yunus peygamberin şehri olan Ninova'ya yakın. Musul'un sınırları içerisinde bir kasaba, aslen Arap. Orada doğunca babası Sinan bin Malik, bölgenin hükümdarı, oranın hakimi. Öyle olduğu için de Süheyb orada gözlerini açtığında rahat bir çocukluk dönemini geçireceğini zannederek ya da annesi ve babası zannederek onu orada büyümesi için imkan verdiler. Ama ilahi kader öyle farklı tecelli edecekti ki ilk bakışta olumsuz gibi gözüken nice şeyler daha sonra çok farklı bir noktaya gelecekti. Süheyb doğunca babası ona Ümeyre ismini vermişti. Asıl ismi Ümeyre'ydi. Sonra Süheyb olacak. Sonra Efendimiz ona bir künye verecek, Ebu Yahya diye. Ebu Yahya künyesi adını da, asıl adını da unutturacak. Birkaç yıl sonra o topraklar o gün Sasanilerin hakimiyeti altında. Rumlar bir saldırı düzenler oraya, taş üstünde taş bırakmazlar, baba Sinan'ı öldürürler, anayı esir alırlar, küçük Ümeyre'yi de alır Malatya civarına getirirler. O günden sonra Süheyb, daha Süheyb adını almamış Ümeyre orada büyüyecek. Malatya'da Rumların içerisinde büyüyecek. Rumlar Ümeyre ismini telaffuz edemeyince ona Süheyb diyecekler. Süheyb de Arapça bir kelime. Aslında sahibin, sahabenin küçüğü demek. Küçük arkadaş, küçük dost anlamına gelir. Ama telaffuzu daha kolay olduğu için ona o ismi vermişler. Onların yanında büyür. Kendi asli dilini unutur, Arapçayı unutur, Rumcayı öğrenir. Rumcayı bir Rum gibi güzel konuşur. Aradan bir müddet geçtikten sonra köle olarak birine satılır. O biri başka birine satar, o biri başka birine satar derken Süheyb ilahi kaderin tecellisi dedik ya, ileride adını çokça duyacağımız Hılful Fudul meselesinde ev sahipliği yapan Abdullah İbni Cud'an'ın kölesi olarak Mekke'ye gelir. Yaşı kaç? 15-16. Ama Abdullah İbni Cud'an onda müthiş bir kabiliyet keşfeder. Müthiş bir tüccardır, ticareti çok iyi biliyor. Bakar ki gerçekten böyle bir kabiliyeti var. Yavaş yavaş onunla farklı ilişkiler kurar Abdullah İbni Cud'an. Bir müddet sonra onun kölelikten azat edildiğinin haberini ona verir, azat eder. Daha sonra da onunla sermaye iş ortaklığı bağlamında bazı işler yapar. Ve öyle bir ticari kabiliyet ortaya koyar ki Süheyb çok geçmeden Mekke'de adından söz ettirmeye başlar. Yaşı 24-25 olur. Miladi 610 olur. Hira'daki nur parlar. Allah Resulü vahyin muhatabı olunca Mekke'de 3-5 insana bu işi duyurur. Daha işin başında davet çıkmaza girmeye başladığı bir anda Erkam bin Ebil Erkam'ı Darul Erkam olarak bağrını Risaletin davasını açar. O mektebe dahil olanların sayısı 25 ya da 26 olmuştur ki iki genç birbirinden habersiz o mektebin muallimi olan Allah Resulü'nün yanına gitmek için kapıda karşılaşırlar. Kim o gençler biliyor musunuz? Biri Süheyb-i Rumi ya diğeri? Diğeri de geçen haftaki konuğumuz olan Ammar bin Yasir. İkisi orada birbirlerini görürler. Ne yapıyorsunuz diye birbirlerine sorarlar. Amaçları bellidir. Bizatihi Risaletin mesajlarını Risaletin muallimi olan Allah Resulü'nün lisanından duymak istiyorlar. İkisi bir anda Darul Erkam'a girer ve ikisi bir anda iman ederler. Darul Erkam'a talebe olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Süheyb'in kabiliyetini biliyordu zaten nübüvvet öncesi dönemde de. Darul Erkam'da iman sonrası da o kabiliyetini görünce Süheyb üzerinde Efendimizin farklı hesapları olmaya başladı. O gerçekten ileride muallim olabilecek kadar bir kabiliyetin sahibiydi. Ama iman etmek o günler ucuz değildi. Her iman eden bedelini ödeyeceği gibi Süheyb de ödeyecekti. Ama Süheyb biraz daha fazla ödeyecekti. Niye? Çünkü Mekkeli değil. Onu sevenler uyarmıştı onu aslında. Bak Süheyb demişlerdi. Mekkelilerin yakınları var, onları korurlar. Ama senin kimsen yok. Eğer senin Müslümanlığının fark eder edilirse, Müslümanlığını onlar fark ederlerse seni çok da rahat bırakmazlar. Bu sözlere rağmen Süheyb imanını ikrar edecekti ve gerçekten de denilen gibi olacak. İşkenceler, baskılar, sıkıntılar bir türlü Süheyb'in yakasını bırakmayacaktı. Ben 13 yıl Mekke'de ne çektiklerini anlatmayacağım size. Ama bir şey söyleyeceğim, ne çektiklerini siz oradan anlayacaksınız. Buruç suresi nazil olmuş. Efendimiz ashaba Buruç suresini okuyor. O sürede bir kıssa geçiyor Ashab-ı Uhdud diye. Biliyorsunuz değil mi o kıssanın ne olduğunu? Belki bir iki cümleyle söyleyeceğim. Çünkü o kıssayı bize rivayet eden Süheyb'dir. Soruyorlar ya Resulallah, kim bu Ashab-ı Uhdud ki böyle bir cezanın muhatabı oldular? Efendimiz ya kıssayı anlattıktan sonra ya anlatmadan önce üç ismi işaret etti. Ashab-ı Uhdud'un iman yolunda mücadelesini tanımak istiyorsanız şu üç şahsa bakın dedi. Kimdi o üç şahıs? Süheyb-i Rumi, Ammar bin Yasir, Habbab İbni Eret. Onlar o zamanın Ashab-ı Uhdud'ları. Hendeklerin ashabından olanlar, yani iman adına, iman yoluna, iman davası uğruna Hendeklerde yakılanlar. Eğer Allah Resulü bu üçünü nazara vermişse Ashab-ı Uhdud'la kıyaslamamız açısından, onların çektikleri sıkıntıları varın siz hayal edin. Ateşlerde yakılmaları mı? Kızgın zırhları giydirilmeleri mi? Kızgın taşların altında tutulmaları mı? Neler neler. Yani şu gün bizim anlayamayacağımız ama işkence adına tasarlayabileceğimiz aklımızdaki en üst şeyleri onlar yaşadılar. Neydi Ashab-ı Uhdud kıssası? Orada bir genç var, iman eden bir genç. Onun kıssası aslında o. Sihirbazın yanında kısaltarak söyleyeceğim. Oradan dersler alıyor. Sonra muvahhid bir rahibi tanıyor. Rahip ona tevhide ait bazı şeyleri söylüyor. Rahibin yanındaki dersler yavaş yavaş kemale doğru yürüyünce Allah bu iman eden gence de bazı kabiliyetler veriyor. Hastaları iyi ediyor onun vesilesiyle. Bazı sıkıntıları gideriyor onun vesilesiyle. Yavaş yavaş o genç bölgede tanınan biri oluyor. İman adına bir mücadele başlattığı zaman da o çağın yarasaları rahatsız oluyorlar. Her dönemde böyledir. Hakkın ikamesi olduğu yerde batıl izale olur. Batılın izalesi de batılın taraftarlarını memnun eder. Ya da rahatsız eder. Daha doğru ifadeyle. O günde rahatsız oldular. Ve zamanın kralı bu genci cezalandırmak için birkaç farklı yol denedi. Ne yaptıysa genç Allah'ın izniyle kurtuldu. Denize attı kurtuldu. Uçurumdan aşağıya attı kurtuldu. Ne yaptıysa kurtuldu. Baktı ki kral bu genci öldüremiyor. Genç ona bir şey söyledi. Beni öldürmek mi istiyorsun? Evet dedi. Topla ahaliyi, bağla beni şu ağaca. Şu gencin Rabbinin adıyla de at bana oku, beni öldüreceksin. Kral olur mu diye tereddüt geçirirken bunu yaptı. Size hikaye anlatmıyorum. Size bir hadis anlatıyorum. Allah Resulü'nün Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Süheyb-i Rumi'nin nakliyle bize anlattığı bu kıssayı anlatıyorum. Ve kral bu gencin Rabbinin adıyla diyerek oku attı. Ok gence değdi ve genç şehit oldu. Gencin şehit olmasıyla o manzarayı izleyen ahali gencin Rabbine iman ettiler. Aynen Hazreti Hüseyin gibi, nasıl ki Kerbela'da kendini kurban vermişti ya, ne adına kurban vermişti? Varsın benim bedenim doğransın kılıçların altında ama Muhammed'in dinine bir şey olmasın. Yani ben feda olayım ama imanın davası yaşasın. Aynen Ashab-ı Uhdud'un imanına vesile olan genç de öyledir. Kendini kurban verdi ki o uyuyan toplum uyansın diye. O ahali iman edince kral çok sinirlendi. Hendekler kazdırdı, ateşler yaktırdı ve iman eden o halkı o hendeklerin içerisinde katletti. Bunu anlatıyor Süheyb bize Allah Resulü'nden duyduğu üzere. Ve Efendimiz o günler Ashab-ı Uhdud'un çektikleriyle Mekke'deki ashabın çektiklerini eşdeğer görüyor. Onlar da bu çağın Ashab-ı Uhdud'udur diyerek. 13 yıl Mekke'de Süheyb'in hali budur. 13 yılın sonunda Efendimiz hicret edecek. Ashab'dan birçokları hicret etmiş. Geriye 3-5 isim kalmış. Bizim siyer kitaplarımızın çoğunun kaçırdığı ama Ebu Nuaym'ın yakaladığı çok önemli bir nükte var. Onu söylemem lazım size. Diyor ki Ebu Nuaym, aslında diyor Efendimiz hicret yolunu Hazreti Ebu Bekir ve Süheyb'le beraber yürüyecekti. Çünkü Allah Resulü o gün Süheyb'i yanında götürmek istiyordu. Ebu Nuaym'ın bu rivayetini destekleyen bir rivayet daha var elimizde. Nedir o biliyor musunuz? Allah Resulü ile Hazreti Ebu Bekir hicret etmiş, Medine'ye varmışlar. Birkaç gün sonrasından gitmiş Süheyb. Süheyb ile Hazreti Ebu Bekir buluşur buluşmaz Hazreti Ebu Bekir'in, Süheyb'in Hazreti Ebu Bekir'e söylediği söz şu: niye beni beklemediniz? O söz Ebu Nuaym'ın bu rivayetini destekler. Hazreti Ebu Bekir de der ki seni bekledik ama sen sözleşilen zamanda gelmediğin için biz terk etmek zorunda kaldık Mekke'yi. Peki nedir meselenin aslı? Meselenin aslı şu: nasıl olmuş Süheyb'in hicreti? Süheyb ticaretten mal kazandığı için Mekkeliler o mal ile birlikte Süheyb'in Mekke'den çıkmasına müsaade etmeyecekler. Onun için de Süheyb'in evini göz hapsine almışlar. Biliyorlar gidecek. Onu yakalamak için, onu götürmemek için böyle bir tedbir almışlar. Süheyb bakıyor ki evinin etrafında gözcüler var. Ne yapsa hemen birbirlerine haber veriyorlar. Bir taktik orada ortaya koyuyor. Çok affedersiniz, sanki ishal olmuş gibi ikide bir evinden çıkıyor, helaya gider gibi gidiyor, evine dönüyor bir daha aynısını yapıyor. Evine dönüyor bir daha aynısını yapıyor. Olayı izleyen Mekkelilerden birisi diyor ki, yahu Lat adamın karnına koymuş zaten hastalığı. Bu adam bu hastalıkla hiçbir yola gidemez. Boşuna beklemeyin diyor. Ve bu sözün üzerine evini gözetleyenler evi terk ediyorlar. Zaten Süheyb'in istediği de budur. Süheyb bunun üzerine yola çıkıyor. Yola çıkıyor ama daha Mekke'den çıkmadan birisi görüyor. Anında haber iletiyor onlara ve Mekkeliler Süheyb'in etrafını sarıyorlar. Süheyb bakıyor ki yapacak başka bir şey yok. Yayını alıyor, okunu geriyor. Mekkelilere hitaben şöyle bir söz söylüyor. Ey Mekkeliler diyor, biliyorsunuz ki ben içinizde en iyi ok atanım. Vallahi oklarım bitene kadar size ok atarım. Okum bitti, elime alırım kılıcımı, kırılana kadar sizinle mücadele veririm. Bırakın gideyim. Mekkeliler derler ki sen bizim sırtımızdan o kadar mal kazandın. Şimdi o malları alıp Muhammed'e mi götüreceksin? Vallahi biz seni bırakmayacağız. Süheyb anlar meseleyi. Adamların akılları aslında ceplerinde, midelerinde. Onları nereden vuracağını anlamıştır Süheyb. Anında söylediği söz şu: peki ben ne kadar malım varsa hepsini size versem beni bırakır mısınız? Bırakırız derler. Kazandığım bütün mallar Mekke'de falanca çukurun içerisinde. Gidin alın, beni bırakın. Gönderirler birini, gerçekten söylenen gibidir. Malları alırlar, haber gelir Süheyb'i bırakırlar. Süheyb iman adına, Yesrib'e, Medine'ye varma adına, Allah Resulüne ve Müslümanlara kavuşma adına neyi var neyi yoksa o güne kadar kazandığı her şeyi Allah yolunda feda etmiştir. Yolda hicret yoluna doğru yola revan olur. yürür, yürürken yolda hastalanır, göz hastalığına tutulur, hasta bitap bir halde kendisini Kuba köyüne atar. O Kuba'ya gelene kadar İbn Abbas'ın rivayeti, onun haberi Allah Resulüne gelmiştir. Semanın kapıları açılmıştır. Bakara suresinin 207. ayeti onun ticaretinin üzerine nazil olmuştur. Bakın, tercüman-ı Kur'an olan İbn Abbas'ın rivayetidir bu. İbn Abbas kendisi için bir gün Hazreti Ali'ye şöyle söyleyecektir. Ey Ali diyecek, biz Ehl-i Beyt değil miyiz? Vallahi şu kitabın arasında hiçbir ayet yoktur ki ben o ayetin nerede, ne zaman, kimin üzerine indiğini bilmemiş olayım. Böyle bir alim İbn Abbas ve onun rivayetiyle Bakara 207 Süheyb gibi Allah'la ticaret yapanların üzerine inmiştir. Ne demişti Rabbimiz? İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasını elde etmek için candan ve maldan vazgeçerler. Allah da böyle kullarına karşı çok merhametlidir. Ne yapmış Süheyb? Allah'la ticaret yapmış. Peki söyler misiniz dostlar? Allah'la ortak olan zarar eder mi? Kim Allah'la ortak oldu da zarar etti? Kim Allah'la ticaret etti, yaptı da ziyanda oldu, iflas etti? Kim Allah'la ticaret yaptı da sağanak sağanak üzerine rahmet ve mağfiret yağmadı? Süheyb de onlardan biridir. Allah ona o kazandığı malların çok çok ötesinde şeyler verecektir. Ayet nazil olunca Hazreti Ebubekir'i haberdar eder Efendimiz. Süheyb gelince ona müjde ver ve de ki ona, ey Ebu Yahya, Allah alışverişini kabul etti. Allah alışverişini kabul etti. Allah alışverişini kabul etti. Üç kez Efendimiz aynı sözü tekrar edecektir. Süheyb Kuba köyüne yaklaştığı zaman Hazreti Ebubekir bu müjdeyi verecek. Tahayyül edebiliyor musunuz o anda Süheyb'in mutluluğunu, saadetini? Allah'ın tasdik ettiği bir alışverişin sahibi. Ondan daha büyük ödül olabilir mi? Gelir. Efendimizle buluşmanın mutluluğu, o ilahi vahye muhatap olmanın, o müjdeye muhatap olmanın mutluluğunu yüreğinde hissederek Efendimizin yanına gelir. Dedim ya, gözlerinden hastadır. Efendimiz'e söyler hastalığını. O anda evin sahibi bir tasın içerisinde hurma ikram eder. Gözü hastadır ama günlerdir de açtır. İştahla hurmaları yemeye başlar. Hazreti Ömer der ki, ya Resulallah, Süheyb hem gözüm ağrıyor diyor, hem de hurmaları götürüyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebessüm eder. Sonra Süheyb der ki, ya Resulallah, ben ağıran gözümle yemiyorum, ağırmayan gözümle yiyorum. Efendimiz daha da tebessüm eder. Bu da asr-ı saadetin mizahı. Onların her şeyi güzel, mizahları da böyle güzel. Mizahlarında bile bir mesaj var, bir güzellik var. Asr-ı saadete has bir şey. Onlar asr-ı saadet ya, asılları da saadet. Asılları saadet olduğu için her şeyleri saadet. Ve Sa'd bin Hayseme'nin evinde konuk olur. Sa'd bin Hayseme kimdir? Asr-ı saadetin bekarlar evinin sahibidir. Ya da daha da sizin anlayabileceğiniz bir şey söyleyeyim. Asr-ı saadetin öğrenci evinin sahibidir. O evde kalmış nice bekarlar, nice talebeler. Süheyb de o evde kalmış. Sonra Mescid-i Nebevi inşa olmuş. Suffa Mektebi inşa olmuş. Suffa Mektebi'nin en ilk talebelerinden bir tanesi de Süheyb olmuş. Ne kadar kalmış tam orada bilmiyoruz. Ama bir müddet sonra Medine'deki maddi refah yükselince Allah Resulü bir ev almış ve o evi ona hediye etmiş. Bakın, vefaya karşılık vefadır bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki ev hediye ettiğini biz biliyoruz. Özellikle hicretin ilk yıllarında o iki evden bir tanesi Darul Erkam'ın sahibi olan Erkam bin Ebil Erkam'adır. Bir tanesi de Süheyb-i Rumiye'dir. Neden? Biri evini açtı, biri neyi varsa neyi yoksa Risaletin davası uğruna feda etti. Allah Resulü bu fedakarlığa, bu vefaya vefa ile mukabelede bulunması gerekirdi. Öyle de yaptı. Evi var. Şimdi ona ne lazım? Bir hanım lazım. Hanımı da Allah Resulü verecek. Kim biliyor musunuz? Rayta binti Ebu Ümeyye. Kim bu hanım? Ümmü Seleme validemizin kız kardeşi. Yani Efendimiz Süheyb'i kendine bacanak edecek. Hadi bizim anlayacağımız şekilde söyleyeyim. Ona o kadar yakın bir muamelede bulunuyor ki Efendimiz, evliliğinde dahi o yakınlığın korunması adına böyle bir ödülde bulunuyor. Böyle bir mükafat veriyor. Ve artık o günden sonra da Allah Resulü'nün bir gölgesi gibi, Suffa'nın en gözde talebeleri gibi hayatını devam ettiriyor. Çok şey söyleriz dostlar Süheyb için ama asıl söyleyeceğim ya da sizin dikkatlerinizi çekeceğim başka bir sahabi daha var. Ona da biraz vakit kalması lazım. Onun için Süheyb'in kıssasını biraz toparlayacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Süheyb ve onun gibi olanlara muhabbeti diğer ashaba olan muhabbetten biraz daha fazlaydı. Sebebi neydi? Sebebi şu. Bunlar yabancıydılar ya, yabancı oldukları için, Mekke'de akrabaları olmadıkları için Efendimiz onlara yakın davranarak kendisini onlara adeta akraba saydırıyordu. Onun için bir gün şöyle bir söz söyleyecek Efendimiz. Ben Araplardan ilk Müslüman olanınım. Süheyb Rumların ilkidir. Selman Farsların ilkidir. Bilal Habeşlilerin ilkidir. Böyle söyleyerek onlarla bir bağını söylüyor aslında Efendimiz. Ve onların aslında kendi nazarındaki değer ve kıymetinin ne olduğunu söylemiş oluyor. Dedim ya, aslı Arap ama Rumların içinde büyüdüğü için konuştuğunda kesinlikle kimse onun Arap olduğunu bilmezdi. Rum aksanıyla Arapçayı konuşurdu. Onun için de bazen ashabtan bazıları diliyle dalga geçerlerdi. Ama o öyle bir talebeydi ki konuşmayı becerememesine rağmen kıraati çok güzel öğrenmişti. Öyle öğrenmişti ki kaç kez Hazreti Ömer mihraba onu geçirecekti. Hatırlayın Hazreti Ömer'in hançerlenme hadisesini. 6 kişilik bir şura heyeti seçmiş. Onların içinden seçilecek 3. halife. Onlardan birini mihraba geçirse Ömer'in reyi onun üzerindedir diye anlaşılacak. Onun için mihraba başka birini geçirmesi lazım. 3 gün 15 vakit namazı o gün Müslümanlara kim kıldıracak? Süheyb kıldıracak. Hazreti Ömer'in nazarında Süheyb'in yeri böyle bir yer. Arapça konuşamaz ama bir Arapça olan Kur'an'ı güzel bir sedayla okuyabilir. Süheyb'in talebeliğini anlayacağımız bir şey bu. Hazreti Ömer bir gün ona şöyle bir soru soracak. Ey Süheyb diyecek. Seni çok seviyorum ama 3 şeyine de şaşıyorum. Nedir diyecek Süheyb merak ederek. Sen Arap'ım diyorsun, Arapça bilmiyorsun diyecek. Yahya diye bir oğlun yok. Künyen Ebu Yahya. Allah Resulü İsraf konusunda neler söyledi bize ama bakıyorum ki sen misafir görünce kendini kaybediyorsun. Senin bu 3 haline şaşıyorum. Bir anda duygulanacak Süheyb. Allah Resulü ile yaşadığı o günlere gidecek. Ey Ömer diyecek. Doğru, dilim bozuk ama ben Arap'ım. Çünkü ben 10-15 sene Rumların içerisinde kaldığım için dilim böyle oldu. Ama ben Arapların falanca kolunun, falanca boyunun, falanca şeyiyim diyecek. Tamamen kendi ailesinin şeceresinde söyleyecek. Ebu Yahya künyesine gelince, doğru, benim Yahya diye bir isim yok. Ben de bilmiyorum Efendimiz bu künyeyi bana niye verdi, ama bir gün bana ey Ebu Yahya diye hitap etti. Hitap eden o ya, ben sormadan o künyeyi künye olarak kendime aldım. Bir ömür boyudur da ben o künyeyi kullanmayı çok seviyorum. Onun için onun verdiği künyenin dışında başka bir künye kullanmayı da düşünmüyorum diyecek. İsrafa gelince Efendimiz misafire ikram konusunda o kadar şey bize vasiyet etti ki ben misafirlere ne yapsam az görüyorum. Onun için o ikramlarımın kaynağı da Allah Resulü'dür diyecek. Süheyb'i anlayabileceğimiz bir söz değil mi bu? Süheyb'in şahsiyetinin kendi sözünün üzerinden bir anlamı bu. Peki nasıl bir hadis rivayeti var Süheyb-i Rumi'nin? Hatırlayın ne dedim? 23 yıl peygamberle beraber, 28 yıl Allah Resulü'nden sonra kaç yıl eder? 51 yıl. 51 yıl iman yolunda yaşamış birisi bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu lisanından kaç hadis rivayet etmiş? Sadece 30. 30 tane hadis rivayet etmiş. Neden peki? Bu konuda kendisini zorlayanlara demiş ki beni serbest bırakın. O iş benim işim değil. O işi başkaları yapsın. Beni bu konuda serbest bırakın. Ve son noktaya gelmeyene kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğu hadisleri bu titizlikten dolayı bize rivayet etmemiş. 30 tane rivayetine şöyle bir bakıyoruz, ne görüyoruz biliyor musunuz? Bir tane emirle alakalı, bir tane hükümle alakalı hadis rivayet etmemiş. Rivayet ettiği 30 tane hadis de ya bir hadisedir ya bir kıssadır. Aynen Ashab-ı Uhdud kıssası gibi. Allah Resulü'nden kıssa vari ya da hadise vari bazı sözleri rivayet etmiş bize. Onun ötesinde rivayete pek kapı açmamış. Bu da Süheyb'e ait bir hassasiyet. Gerçi birçok sahabide biz bu hassasiyeti görüyoruz ama Süheyb'de bu hassasiyeti daha üst noktada görüyoruz. İşte Süheyb-i Rumi böyle biri. İman yolunda yaşanmış 51 yıllık hayatın sahibi. Hicretin 38. yılı 73 yaşında dünyasını değiştirerek ebedi aleme doğru göç ediyor. Medine'de cenaze namazını Sad bin Ebi Vakkas kıldırıyor ve Baki kabristanına defnediyor. Peki dostlar, Süheyb hakkında son sözümü söyleyeyim. Allah Resulü niye ona Ebu Yahya dedi? Şöyle bir tasarlayın kafanızda bazı şeyleri ve düşünün. Niye Yahya desin ona? Yahya'ya niye Allah Yahya desin? Onun ismini Allah koymuştu değil mi? Yahya aleyhisselamın. Ama biz biliyoruz ki Yahya daha 30'dan gün almadan bu dünyadan çekip gitti. Allah Yahya dedi ama o hayatta yaşamadı. Hayatını sonlandırdı ama ismi Yahya olarak kaldı. Aslında Efendimizin Süheyb'e Yahya demesinin, Ebu Yahya diyerek Yahya'nın babası kılmasının böyle bir hikmeti var. Efendimiz çok iyi biliyordu ki Süheyb vefat ettikten sonra da yaşayacak. Vefatı hicretin 38. yılı. Biz hicri kaçtayız? 1431'deyiz değil mi? Aradan hicri olarak 1393 sene geçmiş. 1393 sene sonra eğer biz halen Süheyb'den gerçek manada nasıl Abdullah olunur bunu öğreniyorsak, o Yahya olmasında kim olsun Allah aşkına? O Yahya'dır, Yahya'nın babasıdır. kapısına gelenleri de diriltmek için, iman yolunda diriltmek için ilham vermektedir. Allah bizleri de ilham alanlardan etsin. Peki Süheyb'in defterini burada kapatalım. Gelin Ensari talebeye başlayalım. Nasıl bir Ensari talebeye konuk olacağız şimdi? O öyle biri ki az yaşamış ama çok işler yapmış. O öyle biri ki az konuşmuş ama çok büyük örneklikler miras olarak bırakmış. O öyle biri ki doğru işi doğru zamanda yapmış. Doğru iş yapmak yetmiyor. Doğru işi doğru zamanda yapmaktır asıl olan. İşte biz böyle birine konuk olacağız. O doğru işi doğru zamanda yapmış. O öyle biri ki hangi adımı atarsa atsın Allah ve Resulünü memnun edecek bir hayatın sahibi olmuş. O öyle biri ki ilmin haysiyetini korumuş, tüm alimlere ilham kaynağı olmuş. Kim? Alimlerin alimi. Ben böyle bir başlık koymuştum, sonra bir de baktım ki Ebu Nuaym Hilye'de bambaşka bir başlık koymuş. Onun için demiş ki fakihlerin imamı, alimlerin tükenmeyen hazinesi. Daha güzel değil mi? Alimlerin alimi biraz daha kısa ama bu daha hoş. Fakihlerin imamı, alimlerin tükenmeyen hazinesi. Muaz İbni Cebel. Babasının adı gibi, dağ gibi bir sahabi o. Gerçekten bir dağ. İlim adına, fıkıh adına binlerce hakikati bize öğreten bir yiğit o. Az yaşamış ama çok iş yapmış yiğitlerden bir yiğit o. Ensardan Hazreçli, Cüşem oğullarına mensup. Ne zaman doğmuş biliyor musunuz? Miladi 603'te. Yani nübüvvet Mekke sokaklarında yankı bulmaya başladığında Muaz 6-7 yaşlarında bir çocuk. Mus'ab'ın elleriyle iman şerbetini içtiğinde 18 yaşında bir delikanlı. Bu kadar. 18 yaşındaki bir delikanlının iman yolundaki yürüyüşünü öğreneceğiz. Gençler, özellikle siz iyi dinleyin burayı. Bir iman insanı bize gerçek manada genç nasıl olunur onu öğretecek. Mus'ab'ın eliyle iman etmiş. Mus'ab'ın arkasında Akabe biatına gelmiş. Allah Resulü'nü görünce Mus'ab'dan duyduklarından çok daha ötesini görmüş Mus'ab'da. Yani görünce hayal kırıklığına uğramamış. Görünce aynen Nesibe validemiz gibi, o da öyle bir söz söylemişti. Ey Mus'ab, niye bana böyle anlatmadın diyerek Efendimizin görünmeyen vasıflarını görmenin mutluluğunu yaşamış. Dönmüş gelmiş Yesrib'e, daha Medine olmamış. 18 yaşındaki bir delikanlı. Ne okumuş ne bilmiş. Ansiklopediler devirmemiş, tefsirler devirmemiş. Mus'ab'dan öğrendiği 3-5 ayet, başka bir şey yok ortada. Ama iman etmiş, iman. İman ettiği için de Muaz şunu soruyor kendi kendine. Ben bir iman insanı olarak ne yapmalıyım? Bu soru öyle mühim bir sorudur ki, bu soru bizim sormaya korktuğumuz bir sorudur. Ama Muaz La ilahe illallah deyince bu sorunun sorulması gerektiğini çok iyi kavramış. Ne Musab'a sormuş ne başka birine. Kendi kendine bir grup kurmuş. 3-5 genç. Çete diyeceğim ama yakışmayacak onlara. Bir grup kurmuş diyeyim. Ne yapmışlar biliyor musunuz? İbrahimvari bir iş yapmışlar. Aynen İbrahim gibi. Hazreti İbrahim gibi putları kırmışlar ama kırarken put sahiplerine ders verecek bir nitelikte kırmışlar. Mesela duymuşlar ki falancanın bir putu var. Gitmişler o putu ters aşağı çevirmişler. Adam gelmiş bakmış ki pultu kafa üstü duruyor. Oradan geçerken bu gençler, yahu bu put nasıl bir put ki kendi bile kendi tersliğini düzeltemiyor. Nerede bizim tersliğimizi düzeltecek diye birbirleriyle konuşuyorlar. O adama bir şey söylemiyorlar. Ama adam duyunca o gençlerin sözlerini, 18-19 yaşındaki gençler bu sözleri söylerse, 40-50 yaşındaki aklı başındaki insanlar kendilerini sorgulamazlar mı? Yavaş yavaş sorgulamaya başlamışlar. Kimin putuna el sürmüşlerse onu imana taşımışlar. Mesela adını ileride Uhud Savaşı'nda yiğitçe bir meydanda duyacağımız Amr İbni Cemuh, Muaz'ın ve Muaz'ın yanındaki gruptaki gençlerin bir vesilesiyle imana taşınmış. Nasıl biliyor musunuz? Almış Amr'ın putunu, çok affedersiniz, su yoluna atmış. Helaya atmış. Amr görünce çıldırmış. Kim yaptı diye gadaplanmış. Oradan yine geçerlerken bunlar kendi aralarında konuşuyorlar. Bu nasıl biri ki kendi üzerindeki pisliği temizleyemiyor demişler. Anında Amr'da şimşekler çakmış. Öyle ya, kendisine faydası olmayan nasıl bana faydası olur deyip o da Mus'ab'ın eliyle iman şerbetini içmiş. Ne dedi Muaz bize? Gençlere ne dedi? 18 yaşında da olsanız, 20 yaşında da olsanız, İman davası için yapacağınız iş vardır dedi. Eğer Allah size el verdiyse bu ellerin ortaya koyabileceği işler vardır dedi. Ve daha neler neler dedi. Muaz böyle bir yiğit. Mus'ab'ın dizlerinin dibinden hiç ayrılmamış. Efendimiz Medine'ye hicret eder etmez Efendimiz'e Mus'ab bir rapor vermiş. İki tane ensari genci özellikle Efendimizin nazarına vermiş. Kim bunlar? Biri Zeyd bin Sabit, biri Muaz. Zaten Suffa mektebinde Allah Resulü bu iki genci biraz gözetleyince gerçekten ikisindeki kabiliyeti de çok iyi görmüş. Ve Muaz o genç yaşına rağmen öyle bir ilmin sahibi olmuş ki niceleri Muaz'ın dizlerinin önünde oturmak zorunda kalmış. En başta oturan kimdir biliyor musunuz? Hazreti Ömer'dir. Analar Muaz gibisini doğurmadı diyecektir. Muaz olmasaydı Ömer kaç kez helak olacaktı diyecektir. Muaz Hazreti Ömer'in oğlunun yaşında. Ama bu iş yaşla alakalı bir şey değil ki. Bu işin yaşla alakası yok. Eğer Allah ona böyle bir kabiliyeti vermişse, o da bu kabiliyeti geliştirmişse, insafı, vicdanı, imanı olana düşen şey, yaşa takılmadan onun dizlerinin önünde talebe olmaktır. Hazreti Ömer de kendine yakışan büyüklükle Muaz'dan nice zaman ders almıştır. Ben Muaz'ın ilmini saatlerce anlatsam size bitiremem. İki tane söz söyleyeyim Muaz'ın sözünü. Siz o sözün üzerinden ilmini anlayın. Nasıl bir ilim sahibi olduğunu o sözün üzerinden anlayalım. Birincisi şu. Muaz bazen Suffa'da otururken ashabtan olan kardeşlerine ne diyor biliyor musunuz? Söz şu. Ta'ale nu'minu sa'aten. Gelin bir müddet oturup iman edelim. Nasıl bir söz bu söz? Gelin bir saat, bir müddet oturup iman edelim. Ne demek bu? Tecdid-i iman bu, tecdid-i iman. Ama tecdid-i iman bizim camilerde bazen hocalarımızın yaptırdığı gibi haydi cemaat aşk ile buyurun deyip şehadet cümlelerini aşk ile söyletmesinden ibaret değil. Aşk ile söylenir mecliste, mescitte, kapıdan çıkarken, daha çıkmadan aşk biter. O değil. Tecdid-i iman bambaşka bir şey. Ve Muaz, işi bilen biri olarak bunu söylüyor aslında. Gelin beraberce imanlarımızı takviye edelim diyor. Gelin İmanın hakikatlerini konuşalım. Gelin imana ait meseleler üzerinde yoğunlaşalım ki Allah imanlarımıza bereket versin. Bir insana bu sözü, bir insanın bu sözü söyleyebilmesi için bir ilmin sahibi olması lazım değil mi? İşte Muaz böyle biri, böyle bir ilmin sahibi olduğundan dolayı bu söz onun lisanından çıkıyor. İkinci sözü şu, oğluna vasiyet ediyor. Dikkat buyurun dostlar, ne diyor? Oğlum, insanlarla az, Rabbinle çok konuş. Belki o zaman kalbin Rabbini görür. Sarsması lazım bizi bu söz. İnsanlarla az, Rabbinle çok konuş. Belki o zaman kalbin Rabbini görür. Ne demek istiyor? Şuna sahip ol ki kalbine Allah bereket versin. Hep bütün enerjini dilinde harcama benim gibi. Bunu tasarruflu kullan. Yeri ve zamanı gelince kullan. Asıl yüreğini, kalbini çalıştır ki Allah kalbine bir rahmet indirsin ve Rabbinin hakikatlerini anlayabilecek bir yatağa, bir mekana dönüş. Bir ilim sahibi olmasa bunu söyleyebilir mi? Belli bir ilmi olmayan birinin dilinden çıkacak bir söz mü bu? Niye başkaları değil de Muaz? O ilimden dolayı, başka bir şey değil. O ilimle, o marifetle varacağı bir makama varmış, varacağı bir noktaya varmış, şimdi onun avantajıyla böyle büyüklere yakışır sözler söylüyor. Peki Muaz, böyle bir ilmin sahibi, bu kadar ilimde fakih, derin, alimlerin alimi, hocaların hocası, ne kadar hadis rivayet etmiş? Sadece 157. Peki niye bu kadar az? Muaz konuşmayacak da kim konuşacak bu alanda? Bunun iki sebebi var dostlar. Birisi aynen Süheyb'de olduğu gibi. Muaz da Allah Resulü'nün sözlerini nakletme konusundaki hassasiyetinden dolayı rivayeti oldukça az tutmuştur. İkincisi Efendimiz'den sonra ancak 6 yıl yaşamıştır. Çok yaşayanın rivayeti çoğalıyor. Allah Resulü ile çok olanın değil. Allah Resulü'nden sonra çok yaşayanın rivayeti daha fazla çok oluyor. Muaz bin Cebel de Allah Resulü'nden sonra sadece 6 yıl yaşadığı için rivayet konusunda böyle bir sayıda kalmıştır. Sadece 157 tane hadis rivayet etmiştir. Bu hadislerin neler olduğunu merak eden Ahmet bin Hanbel'in müsnedine baksın. Ahmet bin Hanbel müsnedinin 5. cildinde 157 tane hadisi de tek tek bize sayar. Allah kendisinden ebeden razı olsun. O hadisleri şöyle bir okuyoruz. İnanılmaz bir şeyle karşılaşıyoruz. Şimdi dostlar, meseleyi anlayabilmemiz için zihinlerimizi şöyle bir sallamamız lazım. Efendimiz seviyelerine göre konuşurdu. Karşıdaki muhatap nasıldıysa Efendimizin mübarek lisanından çıkan kelimeler de öyle olurdu. Muhatap Muaz gibi bir alim olsa, bir fakih olsa Efendimiz nasıl konuşur? Başkalarına konuşmadığı şeyleri konuşur. Çünkü Muaz'ın anlama gibi bir problemi yoktur. Muaz anlar. Muaz Allah Resulü'nün söylediğini çok iyi anlar. Ne kadar üst perdeden konuşursa konuşsun, Muaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o sözlerini çok iyi anlar. Biz Muaz'a söylenmiş o hadisleri, direkt ona söylenmiş o ilk ravisi o olan o hadisleri okuduğumuz zaman başka bir yerde okumadığımız bazı mesajları görüyoruz. Bu da aslında Muaz'a verilmiş bir konumdan kaynaklanıyor. Tabii ben 157 tane hadisi size söyleyecek halim yok. Ama sabrederseniz dört tanesini söyleyeceğim. Dört tane hadis bize Efendimizin mesajlarına ait çok önemli şeyler söyleyecek. Ravisi de bu dört hadisi Muaz İbni Cebel'dir. Peki ne bunlar? Muaz soruyor bir gün. Ya Resulallah diyor. Bana bir şey söyle, yapayım da cenneti kazanayım. Bu soruyu aslında ashabtan birçokları sormuştu. Efendimiz ne zaman beni cennete yaklaştıracak bir amel söyle dendiğinde bir amel tek söylemiştir. O sahabeye bir amel söylemiştir. Ama soruyu soran Muaz gibi biri olunca Allah Resulü çok farklı şeyler söyleyecek. Ne diyecek biliyor musunuz? Ey Muaz, Allah'a ve ahiret gününe iman edersen, namazı dosdoğru kılarsan, ibadetlerini sadece Allah'a hasredip ondan başkasına ibadet etmezsen ve bu dediklerime ölüm sana gelinceye kadar devam edersen cennet senindir. Muaz öyle bir sevinir, öyle bir sevinir ki. Efendimiz cennetin yolunu söyledi. Cennetin yolunun nereden geçtiğini Muaz gibi bir alime söyledi. Diyor ki Muaz, bu sözleri duyunca sevinçten hiçbir şey söyleyemedim. Bir müddet yola revan olduk, yürüdük beraberce. Biraz sonra döndü bana dedi ki ey Muaz, sana bu işin, bu dinin, kulluğun başını, direğini ve zirvesini haber vereyim mi? Dikkat buyurun. Başını, direğini ve zirvesini haber vereyim mi? Ver ya Resulallah dedim. Allah Resulü kulluğu tarif edecek. Başını da söyleyecek, direğini de söyleyecek, zirvesini de söyleyecek. Ey Muaz, bu işin başı Allah'tan başka ilah olmadığına, onun hiçbir ortağının bulunmadığına, Muhammed'in ise onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir. Bu işin neyidir? Başıdır, bidayetidir. Peki kulluğun direği nedir? Direği ise şudur. Namazı dosdoğru kılman, zekatı ise hakkıyla vermendir. Bu da kulluğun direğidir. Peki kulluğun zirvesi nedir? Şöyle bir yoklayın bakalım zihinleri ne çıkacak. Kulluğun zirvesi nedir? Allah yolunda cihad etmektir. Zirve bu. Allah yolunda cihad etmek kulluğun zirvesidir. Peki cihat sadece kılıç alıp meydanlara yürümek midir? Hayır. O cihattır. Ama o cihadın içerisinden bir parçadır. Biz öyle birilerine hoş gözünmek için Efendimizin elinde kılıç olmadığını söyleyecek halimiz yok. Allah Resulü'nün elinden 11 yıl kılıç düşmemiştir. Onun elinde kılıç var. Ama bir hakikat daha var, onu söylememiz lazım. Onun elindeki kılıçta beşerin kanının izi yok. Allahu Ekber deyin. Onun elindeki kılıçta beşerin kanının izi yok. 27 gazveye çıkacaksın. Her gazvede komutan olacaksın. Seriyeleri söylemiyorum. Efendimizin hayatında 55 tane seriye var. Onlara başkalarını göndermiş. 27 tanesinde bizzat komutan Efendimiz'dir. Her zaman öndedir. Her zaman elinde de kılıç vardır. Ama kılıcının üzerinde beşerin kanı yoktur. Bir kez, tek bir kez bir mızrak atmıştır Uhud'da birine, onu yaralamıştır. Onun dışında onun kılıcında kan izi olmamıştır. Bu aslında kılıcın ne demek olduğunu bize gösteren en önemli şeydir. Neden var Allah Resulü'nün elinde kılıç ya da ashabın elinde? insanları cehenneme göndermek için doğramak adına değil. Neden var? İslam'la insan arasındaki engelleri bertaraf etmek için var. 27 gazvede kaç düşman askeri öldürülmüş biliyor musunuz? Kaç insanı öldürmüş Efendimiz? Uhud'da, Bedir'de, Hendek'te. Efendimiz öldürmemiş de hadi Ali'nin kılıcıyla kesilenleri söyleyelim. Hayber'de ölenlerin sayısı 93'tür mesela. Bildiğimiz kadarıyla toplam 236 tane Beni Kurayza Yahudileri hariç 236 tane düşman öldürülmüştür. Ya da 238. Peki kaç Müslüman şehit olmuştur? 138. 27 gazveye çıkacaksın. 138 tane kendinden kurban vereceksin. Bu 138 sayısına Reci vakasında Biri Maune'de şehit olanlar dahil değil. 138 tane sıcak savaşta kurban vereceksin. Sadece karşıdan 238 tane ya da 236 tane insan öldüreceksin. Bu nedir? Alemlere rahmet olmanın işte işaretidir. Başka bir şey değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları ifade etme adına aslında cihadı kulluğun zirvesi olarak bize söylüyor ve Muaz'ın aracılığıyla da bize bunu iletiyor. Muaz da bize bunu söylemiş oldu. Bu Muaz hakkında size söyleyeceğim ilk hadis. O bildiğiniz meşhur hadisi söylemeyeceğim. Hani Yemen'e gönderirken diyor ya Efendimiz, ey Muaz, Yemen'de bir meseleyle karşılaştığın zaman neyle hükmedeceksin? Ya Resulallah, Allah'ın kitabıyla. Orada bulamazsan senin sünnetinle. Orada bulamazsan içtihat ederim diyor ya. Onu söylemeyeceğim. Onu hepiniz biliyorsunuz zaten. Ama onun için bir şey söyleyeyim. Madem söyledim, aslında söylemeyecektim, söyledim. Onun için bir şey söyleyeyim. Bazen bu hadisi biz kendimiz için kullanıyoruz. Sanki içtihat makamında oturma yetkimiz varmış gibi. Bir meseleyle karşılaştığımızda Allah'ın kitabıyla hükmederiz. Allah'ın kitabının hepsini biliyoruz ya. Onda bulamazsak Resul'ün sünnetiyle, onda bulamazsak içtihat ederiz. Genelde de biz içtihat ederiz, tersten başlatırız. Ama Muaz'ın burada bize öğrettiği bir şey var. Benim kadar ilme sahipseniz, benim kadar Allah'ın kitabını ve Resul'ün sünnetini biliyorsanız içtihat edebilirsiniz diyor. Benim kadar bilmiyorsanız içtihat etme hakkınız yok. İçtihat neye göre olacak? Allah'ın kitabından habersizsin, Resul'ün sünnetinden habersizsin, bana göre deyip bir şey uyduruyorsun. Bana göre, bana göreyle din olur mu? O zaman 6,5 milyar bana göre olur. Nerede biz ittifak sağlayacağız? Nerede biz tevhid edeceğiz? Dolayısıyla bizi birleştirecek şey Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünnetidir. Elbette ki Allah'ın kitabını ve Resul'ünün sünnetini Muaz'ın yolunda yürüyerek onun kadar bilen alimlerin içtihatlarıdır. Bunu öyle arada söyledim, aslında söylemeyecektim. İkinci örnek, Muaz bize Allah Resulü'nden duyduğu bir hadisi söyleyecek. Beraberce diyor Efendimizle yolculuğa çıktık. Efendimizin tam arkasında, bineğin üstünde. Hatta bir teferruat veriyor bize. Aramızda diyor sadece bineğin semeri vardı. Efendimizle o kadar birbirimize yaklaşmıştık. Yürüdük biraz, yol aldık. Ey Muaz dedi. Lebbeyk ya Resulallah dedim. Konuşmadı. Ben de herhalde vazgeçti dedim. Sustum. Biraz yol aldık. Ey Muaz dedi. Lebbeyk ya Resulallah dedim. Bir daha sustu. Ben herhalde yine vazgeçti dedim. Bir şey söylemedim. Biraz daha gittik. Ey Muaz dedi. Lebbeyk ya Resulallah dedim. Bir daha sustu. Anladım ki diyor Muaz, çok önemli bir şey söyleyecek Efendimiz. 3 kez Muaz deyip sustuysa eğer, bu arkasından gelecek dehşetli bir ifadenin habercisidir. Dördüncü kez ey Muaz dedi, lebbeyk ya Resulallah dedim. Devam etti. Sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun dedi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkını biliyor musun? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Her zamanki söylenen sözdür bu. Sahabenin edebidir bu. Bilse bile söylemez. Kaldı ki nereden bilecek Muaz bunu? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah Resulü devam etti. Gerçekten Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, ona ibadet etmeleri ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Devam ettik diyor. Bir daha ey Muaz dedi, lebbeyk ya Resulallah dedim. Peki dedi, sen kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun? İfadedeki dehşete dikkat edin. Kulların Allah üzerindeki hakkı. Eğer Efendimiz böyle bir sözü kullanmasaydı var ya, hiç kimse cesaret edip bu sözü söyleyemezdi. Muaz da sarsılıyor. Allah ve Resulü daha iyi biliyor, bilir diyor. Efendimiz söylüyor. Bu yaptıklarını, bu söylediklerimi yaptıkları takdirde Allah, kulların Allah üzerindeki hakkı onlara azap etmemesidir. Bir müjde bu. Büyük bir müjde. Kulların Allah üzerindeki hakkı, şirke düşmemekse eğer mesele, ki odur, o zaman Allah'ın azap etmemesidir. Öyle bir seviniyor ki Muaz. Sevincinden ne diyeceğimi unuttum diyor. Biraz toparladım, sonra dedim ki ya Resulallah, bu büyük müjdeyi insanlara söyleyeyim mi? Biraz durdu. Sonra dedi ki yok söyleme. Eğer söylersen insanlar tembellik eder. Hayır namına işlerini azaltırlar. Daha sonra herhalde Muaz söyleme konusunda bir yetki alacak ki vefat edeceği sırada bu hadisi oğullarına söyleyecek de onlar bize iletecekler. Eğer Efendimiz'den bu konuda bir işaret almasaydı bu sır olarak onunla giderdi. Ama işaret almış olacak ki vefat etmesine yakın bir zamanda bu sözleri bizlere iletecek. Bu büyük müjdeyi bizlere söylemiş olacak. Gelelim üçüncü hadisimize. Bunu Ebu Davud, Nesai, Ahmet İbni Hanbel ortaklaşa naklederler. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ın ellerinden tuttu ve ona dedi ki ey Muaz, vallahi seni çok seviyorum. Muaz'a diyor, vallahi seni çok seviyorum. Allah Resulüne ashab çok demişti ama özellikle Efendimizin sahabe içerisinde böyle yemin ifadesiyle sevdiğini söylemesi çok sınırlıdır. Onlardan bir tanesi Muaz içindir. Seni çok seviyorum. Ben bunu duyunca diyor Muaz, ne diyeceğimi şaşırdım. Yani Efendimiz öyle bir müjdeyi söyledi ki bana, ben de seni seviyorum bile diyemedim. Dilim tutuldu. Sadece Efendimizin yüzüne baka kaldım. Sonra bana dedi ki, sana bir dua öğreteyim de o duayı her namazın arkasından söyle. Dikkat kestim ve o duayı dinledim. Allah Resulü dedi ki, Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk yapmada bana yardım et. Ben diyor bu duayı hayatımın sonuna kadar yapacağım ve yapacaktır da. Efendimizin ona bir hediyesi bu. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. İnşallah bu dua bizim de hayatımızda kullandığımız bir dua olsun. Dördüncü örnek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün Muaz'ı alıyor karşısına, diyor ki ey Muaz, nasıl sabahladın? İster miydiniz Allah Resulü'nün böyle bir sorusuna muhatap olmak? Ey Muaz, nasıl sabahladın? Ne diyor Muaz? Ey Allah'ın Resulü, ya Resulallah, vallahi mümin üzere sabahladım. Kendinden emin, yeminle mümin üzere sabahladığını söylüyor. Uyuyandan kalem kalkar. Ama Muaz öyle emin ki kendinden, Allah Resulü bu soruyu sorar sormaz onun verdiği cevap budur. Peki Efendimiz ne dedi, işi bıraktı mı? Hayır. İşin arkasında Allah Resulü de arkasında. Ey Muaz der, her sözün, her iddianın bir ispatı olmalıdır. Mümin olarak sabahladığının iddiasının ispatı nedir? Bir ispat söyle ki mümin olarak sabahladığına kani olayım. Ne diyor biliyor musunuz? Ya Resulallah, ben geceden gündüze çıktığım zaman bir daha akşamı beklemem. Akşam olduğu zaman da sabaha kadar yaşayacağımı ümit etmem. Yani yastığa başımı koyduğumda o son anlarımmış gibi gelir bana. Bir daha o yastıktan başımı kaldırmayacak üzere koyarım. Bir adım attığım zaman ikinci adımı atacağımı sanmam. Her insanın bir eceli olduğunu bilirim. Eceli geldiği zaman da ona ölümün yetişeceğini de bilirim. Öldükten sonra bütün insanların mahşerde toplanacağını da bilirim. O mahşerde herkes sevdiğinin arkasında olacak. Kimileri peygamberin arkasında olacak. Kimileri bu dünyada kimin yolundaysa, kimi sevmişse onun arkasında olacak. Ama ben ya Resulallah, geceleri bazen cehennemin azap seslerini, cennetin rahmet seslerini duyuyorum. Efendimizin yüzünde güller açıyor. O kadar memnun oluyor ki bu söze. Ben cehennemin azap seslerini, cennetin nimet seslerini duyuyorum. Efendimiz diyor ki ey Muaz, sakın ha bu halinden geri durma. Her gecen böyle olsun. Her gecen böyle olsun. İman üzere sabahladım sözünün arkasına ya da önüne yemin eklemesinin hakkı var mıymış? İşte Muaz'ın geceleri böyle geceler. İşte Muaz bin Cebel bize Allah Resulü'nden rivayet ettiği 157 hadisinde de böyle mesajlar verir. Ben sadece 4 tanesini söyledim. Yemen'e giderken Allah Resulü ona yolcu ettiğinde bir söz söylemişti de Muaz'ı çok yaralamıştı. Ey Muaz demişti, belki döndüğünde beni değil kabrimi ziyaret edeceksin. Gözyaşları içerisinde Muaz adeta gitmek istemezcesine orada bir tavra girmişti de Efendimiz teskin ederek yolcu etmişti. Yemen'de görevi tamamlayıp geri döndüğünde Efendimizin dediği olacaktı. Allah Resulü vefat edecek, Muaz Efendimizin kabrini ziyaret edecekti. Medine'ye geldikten sonra ancak birkaç ay kalacak Medine'de, Halife Hazreti Ebu Bekir'dir o zaman, ondan izin alarak Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın komutasındaki Şam cephesindeki ordulara dahil olacak. O ordu bir taraftan Ürdün'de, bir taraftan Filistin'de, bir taraftan Yemen Suriye topraklarında Allah'ın mesajını duyurma adına mücadele veriyor. Muaz da o ordunun içerisine dahil olmak için gidip Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a yetişecek. O ordunun içerisinde birkaç savaşa, birkaç sefere katıldıktan sonra Ebu Ubeyde İbni Cerrah mevcut veba salgınından, hastalanıp vefat edince, onun vefat haberi de Medine'ye gelince, o gün halife Hazreti Ömer'dir. Hiç tereddüt etmeden Ebu Ubeyde'nin yerine Muaz'ı komutan olarak atayacak. Ama Muaz'ın komutanlığı sadece 3 ay sürecek. 3 ay sonra o da aynı veba salgınında iki hanımı ve iki oğluyla beraber vefat edecek. Hastalanıp yatağa düştüğünde etrafına toplanan ashabtan bazılarına bir şiir okuyacak. Birkaç kıta, mısralık bir şiir. Diyecek ki, merhaba ey ölüm merhaba. Uzunca bir ayrılıktan sonra gelip kapımı çaldığın için sana merhaba. Şevk ve istekle beni götürmeye geldiğin için merhaba. Ölüme merhaba diyen bir yiğit o. Ölümü bir yokluk bilmeyenin sözü bu. Ölümü yeni bir hayatın başlangıcı olarak bilen bir yiğidin sözü. Son sözü nedir biliyor musunuz Muaz'ın? Allah'ım diyor, bir ömür senden korkarak yaşadım. Haşyet üzere olmaya çalıştım. Ama şimdi o korkunun yerini ümit aldı. Sana gelirken ümitliyim. Sen de bilirsin ki ben ne dünyanın akan nehirlerine ne şu güzel ağaçlarına takıldım. Sadece istediğim senin affına ve mağfiretine nail olmaktır. Son sözleri bu olarak kaç yaşında biliyor musunuz? 35 yaşında bu dünyadan çeker gider. 35 yıllık bir hayat. Ve bu hayatın yarısından fazlası çocukluk, cahiliye dönemi, İslam öncesi. 18 yaşında iman yolunda yürümeye başlayan ama basamakları başkaları birer birer geçerken o üçer beşer geçerek alimlerin alimi olacak bir makama gelerek bu dünyadan çekip gidecek. Muaz'ın vefat haberi Medine'ye Hazreti Ömer'e ulaştığı zaman Hazreti Ömer öyle bir üzülecek ki ağlayın Müslümanlar ağlayın der. Semanın parlayan bir yıldızını kaybettiniz. O bir yıldız. Muaz onun dünyasında yani Hazreti Ömer'in dünyasında nasıl biri onu söyleyecek, onu bize aktaracak son bir rivayetle dersimi bitireceğim. Hilafetinin günleri. Demek ki Muaz'ın da Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın da vefat ettiklerinden sonra Hazreti Ömer bir mecliste oturmuş yanındakilere şöyle söylüyor. Hadi temennide bulunun. Allah'tan bir şey isteseydiniz ne isterdiniz? Ashabtan biri kalkıyor diyor ki ya emir el müminin isterdim ki şu oda dolusu kadar altınım olsun. Onları Allah yolunda vereyim. Sonra şöyle bir tarafa çekileyim. Allah yolunda infak etmenin mutluluğunu yüreğimde hissedeyim. Hazreti Ömer ceyyit ceyyittir. Güzel güzeldir. Ama bir daha tekrarlar. Temennide bulunun der. Biri kalkar. Ya Resulallah, ya emir el müminin der. İsterim ki şu oda dolusu kadar atım olsun. Ben de onları İslam mücahitlerine vereyim. O mücahitler o atlarla Allah'ın kelimesini buralardan ötelere taşısınlar. Ben de böyle bir hayra vesile olduğum için mutlu olayım. Hazreti Ömer ona da güzel güzeldir. Ama bir daha tekrar eder. Bir daha tekrar edince insanlar anlar ki Ömer'in duymak istediği şey bundan başka bir şeydir. Bu sefer o mecliste bulunanlardan biri der ki ey Ömer sen bir temennide bulun ne temenni ederdin? Ömer temennide bulunuyor. İsterdim ki şu oda dolusu kadar Muaz bin Cebel gibi Ebu Ubeyde İbni Cerrah gibi adamlarım olsun. Öyle adamlarım olursa yapacağım işi ben bilirim. Ne dedi aslında Hazreti Ömer? Adam gibi adamın kim olduğunu bize söyledi. Adam olmanın yolunu da bize söyledi. Eğer Muaz'ın kapısından ayrılmazsanız Muaz gibi adam olabilirsiniz dedi. İşte biz o kapıdayız. Süheyb'in kapısındaydık, Muaz'ın kapısındaydık. Allah o kapılardan ayırmasın. Onların yolunda yürüsün. Onların kulluk namına ortaya koyduğu o güzellikleri yapanlardan biri de bizleri kılsın inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahri davane enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.